Sport i Dariusz Urbanowicz. GKS Tychy pokonał w 7 meczu serii GKS Katowice 4-3, a całą serię finałową 4-3. I po raz 6 w historii klubu kapitan Filip Komorski z kolegami cieszyli się z tytułu. To była prawdziwa wojna i wielki szacunek dla pokonanych w tym wypadku. Naprawdę to zadecydowały detale, zadecydowało troszeczkę szczęście. Na pewno grały dwie wyrównane drużyny. Dzisiaj mieliśmy te momenty, wykorzystaliśmy je dobrze, z poświęceniem również własnego ciała. Broniliśmy naszej bramki. To była szalona seria, to był szalony playoff. Powiedzieć, że szalony, to powiedzieć nic o tym finale. W hali lodowej prowadzenie objął GKS Katowice po strzale Jeana Dupuy, ale szybko odpowiedział Komorski. Potem strzelali jeszcze Mark Witanen i Mateusz Brych. Na 2-3 złapał kontakt w końcówce jeszcze Dupuy, ale do pustej bramki wcelował Rasmus Helianko i wszystko stało się jasne. GKS Tychy mistrzem Polski, srebro dla Katowic, a brąz dla JKH GKS-u Jastrzębie. W Bytomiu rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Dywizji 2A Kobiet. W pierwszym meczu Polki pokonały Meksyk 8-2. Jutro o 16:30 Biało-Czerwone zagrają z Tajwanem. Reprezentacja Polski mężczyzn szykuje się do Mistrzostw Świata Zaplecza Elity i w sparingu wygrała z Litwą 2-1. A teraz ekstraklasowa piłka nożna i zaskakujący remis Rakowa Częstochowa na wyjeździe do Niepołomic. Puszcza uratowała punkt w ostatniej chwili i skończyło się na 1-1 po golu Hermana Brałkowskiego. Trener Tomasz Tułacz z uznaniem mówił o podopiecznych. Zawodnicy za charakter, za to co pokazali, szczególnie w drugiej połowie, zasłużyli na ten punkt. W zgoła innym humorze był trener Rakowa Marek Papszun. Nie ustrzegliśmy się tych błędów po stałych fragmentach. Ciąg błędów tej ostatniej akcji meczu zdecydował o tym, że remisujemy, powiedzmy, że wygrany mecz. A Raków prowadził od 28 minuty po strzale Iwi Lopeza. W tabeli po 27 kolejkach na prowadzeniu drużyna spod Jasnej Góry. 3 punkty mniej zgromadził Lech Poznań. Na trzecie miejsce spadł z drugiego Białostocka Jagiellonia. Puszcza pozostaje na 15 pozycji. Niepokojące wieści napływają z Serie A. Bramkarz Bolonii Łukasz Skorupski musiał opuścić boisko z powodu kontuzji, a jego drużyna zremisowała z Napoli 1-1. Do rana miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu na północy i zachodzie stopniowo zanikające. W ciągu dnia na wschodzie oraz południowym wschodzie przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, a początkowo także samego śniegu. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni w Kotlinach Karpackich i 4-5 na wschodzie, przez 9 w centrum i na południowym wschodzie do 11 na zachodzie. Wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. A bohaterem dzisiejszego odcinka będzie, właściwie już jest, Sławomir Makaruk. Dobry wieczór, Sławku. Dobry wieczór Państwu. Sławku, my się znamy kilka lat, natomiast myślę, że wielu naszych słuchaczy też Cię zna. Tych, którzy Cię nie znają, to przedstawiłbym według Wikipedii, bo wydaje mi się, że to jest ciekawe. To grubo będzie. Będziesz mówił tak czy nie, możesz, wiesz, negować bądź potwierdzać. Polski podróżnik, to się zgadza. Fotograf? Też. Po szkole fotograficznej. Zawodowy nurek? Też. Też. Kierownik wypraw podróżniczych? Przede wszystkim. Tak jest. Instruktor nurkowania też? Też. Ratownik ochotnik Topr? Obecnie emerytowany już, no niestety, ale tak, 25 lat. Instruktor jazdy offroadowej? Wciąż, tak, zdecydowanie od 92 roku. No i tutaj na zakończenie tej krótkiej notki, syn magister inżynier lotnictwa Wiesławy Łaneckiej-Makaruk. Tak jest. I inżyniera lotnictwa, pilota doświadczalnego Sławomira Makaruka. Wszystko się zgadza. Jeszcze dodam, że moja mama była pierwszą kobietą test pilotem w Polsce po wojnie, cywilnym. No widzisz, no. To ja już teraz wiem, skąd ta twoja pasja lotnicza, którą ja odkryłem z kolei niedawno, bo dopiero wtedy, jak zacząłeś latać szybowcem, wiesz, z Sebastianem Kawą nad K2, to ja się dowiedziałem, że ty masz pasję lotniczą. To teraz wiem skąd. No to są głębokie korzenie, aczkolwiek szybowcem wcześniej zacząłem latać czym innym, bo szybowcem zacząłem latać z Sebastianem. Czyli to jest świeża sprawa. W skali czasu geologicznej to w ogóle to świeża. Słuchaj, ja zacząłem latać, jak skończyłem 50 lat, więc już parę lat temu, ale zacząłem latać takim dziwnym urządzeniem, wiatrakowcem. Co to takiego wytłumaczy? Wiatrakowiec, czyli autożyro albo żyroplan, to jest takie urządzenie, które ma śmigło na górze jak śmigłowiec, rotor, ale to jest, on nie powoduje, że leci to urządzenie, bo ono ma jeszcze pchać wypychające śmigło z tyłu, a obracający się rotor na górze wytwarza siłę nośną i tworzy rodzaj, no tak jak gdyby skrzydło samolotu po prostu. Mhm. Także to leci dzięki temu, że ma śmigło z tyłu i nadaje to ruch postępowy do przodu, z dużą prędkością dosyć. Natomiast jest o tyle fajne i bezpieczne, że jeżeli cokolwiek się w tym silniku zepsuje, to urządzenie jest w stanie permanentnej, ciągłej autorotacji, czyli wyląduje, nawet jak ma zepsuty silnik. Rodzice pchnęli cię w tę aktywność lotniczą? Wręcz przeciwnie. Odradzali? Wręcz przeciwnie. Wiesz, ja miałem taką... To wszystko było takie trudne, bo mój tata zginął, mój tata też był test pilotem, zginął przed moim urodzeniem. I mama mi kategorycznie, że tak powiem, powiedziała nie. I ja w ogóle byłem na tyle odciągany, pomimo że miałem tych wszystkich wujków i ciocie, to byli wszystko ci najsłynniejsi nasi szybownicy, czy piloci cywilni, sportowi, że ja w ogóle nie miałem zainteresowania w tym kierunku, nie? To było takie silne ze strony mojej mamy. A dziwisz się jej? No nie, absolutnie. Natomiast ja zawsze chciałem nurkować. W związku z tym ja zacząłem nurkować, jak miałem 7 lat. Mhm. Jak miałem 7 lat, to dostałem pierwszą kuszę i zacząłem polować pod wodą. Naprawdę? Tak, tak. W Grecji, w Bułgarii. No i jak miałem 15 lat, to skończyłem kurs nurkowy. Tylko to nie były takie kursy jak teraz, że się kończy kurs nurkowania w weekend, 4 godziny, tylko to był kurs, który trwał całą zimę, co tydzień, przez tam 6 miesięcy, a na zakończenie był dwutygodniowy obóz w jeziorze z nurkowaniami. Czarna Hańcza? No, akurat pierwszy mój obóz to było nad Wigrami, ale w jeziorze Hańcza, w jeziorze, tak, to nurkowałem też oczywiście i udało mi się nawet już dużo później zanurkować do dna. W tym jeziorze, czyli, bo myśmy... A tam wizura słaba. Znaczy, to powiem ci tak, ja skończyłem kurs w warszawskim klubie płetwonurków PTTK, to był najstarszy klub płetwonurków w Polsce, z doskonałą kadrą, wiesz, tam byli super goście, naprawdę, wiesz, to był 79 rok, czyli tak, albo jeżeli chciałeś coś fajnego robić, to albo się szłeś wspinać, albo chodzić po jaskiniach i w konsekwencji jechać w Himalaje i to był przecież ten złoty 80. lata, złoty okres polskiego himalaizmu. Kukuczka, Wielicki. Tak jest, dokładnie. Tak wszystkie wielkie nazwiska, światowe nazwiska. Albo troszkę niżej, no to właśnie było nurkowanie. I wiesz, I latanie. Albo wysoko w górę, albo głęboko w górę. Tak, i latanie, nie? Latanie było takie troszkę bardziej elitarne, bo to nie można było pójść sobie na kurs i polatać, bo po skończeniu kursu trzeba było iść do wojska. A nie wszyscy chcieli. Natomiast płetwonurkowanie było PTTK, było spokojne i nikt się o to nie czepiał. I mało tego, no mieliśmy różne możliwości wyjazdowe, takie same jak właśnie himalaiści. I jeździliśmy na wyprawy bardzo wcześnie. Czyli to tutaj rozbudziła się ta twoja pasja do podróżowania. Tak, dzięki nurkowaniu. Tak. Ja to powtarzam wszem i wobec, że wszystkie moje wyjazdy przez pierwszych powiedzmy 15 lat to były wyjazdy czysto nurkowe, bądź czysto nurkowe inspirowane książkami, które przeczytałem. Bo do tej pory w zasadzie podróżuję, dlatego że mam inspiracje jakieś, wiesz, właśnie książkowe z dawnych lat. Ty jesteś warszawiakiem? Warszawistą, warszawiakiem, cokolwiek byście nie powiedzieli, tak jestem i jak, mam nawet koszulkę Warszawka, Warszawka and proud of it. No to ja też warszawiak. Sławku, liceum Frycza Modrzewskiego, czyli bardzo dobre liceum, prawda? W tamtych czasach znakomite. No nadal chyba niezłe. Chyba teraz też nie. No, niezłe, moje dziecko też skończyło tą szkołę. A no to musi być bardzo dobre. Dorotka, dobrze pamiętam, była kiedyś tutaj w radiu z tobą. Świetna dziewczyna. Dokładnie. Jak się miewa? Znakomicie. Znakomicie, słuchaj. A wyjechała do Australii? Bo nie, ale gorzej. Zaczęła trenować i ostatnio przebiegła tutaj, wiesz, w tym biegu warszawskim. Aha. Ale, maraton, tak? Tak, bo teraz ma chłopaka, który jest instruktorem triatlonu, więc wiesz. Ale wiesz co, triatlon powiem ci, że z dwojga złego, jeżeli mogę tak powiedzieć, to lepsze od biegania. Znaczy bardziej pochłaniający czas, natomiast to jest mądrzejsza aktywność, bo wplata się tam i pływanie i rower. Tak jest. Mówię to jako człowiek, który ma audycję biegową na naszej antenie. Ale do biegania robić trzeba kilka rzeczy także wokół, po prostu się wzmacniać. Ale nie o bieganiu, tylko o tobie. Frycz Modrzewski, tam już... Ten dobry rocznik akurat, wiesz, stan wojenny. No tak. No. Kipiało, no wiesz, Wojtek Cejrowski w rok młodszej klasie, Przemyk, no i to stamtąd wszystko. Jest ta twoja znajomość z Cejrowskim? Tak, oczywiście, no on chodził do rok młodszej klasy, ja tam miałem, powiedzmy wtedy bliską koleżankę, dziewczynę w jego klasie, więc te związki były dosyć bliskie tam, no myśmy się w ogóle wszyscy dosyć trzymali w tym liceum fajnie. No i tak, wtedy poznałem Wojtka i po paru tam latach Nie wiem, po liceum chyba zabrałem go na pierwszą wyprawę do Meksyku. To tyś go zabrał pierwszy, tak? Oczywiście. Mam to nawet udokumentowane pisemnie w autografii w książce. Makaron, pierwszy Meksyk, zawdzięczam tobie. Proszę państwa, bo nie wszyscy z państwa muszą wiedzieć, że Sławomir Makaruk to wieloletni właśnie towarzysz wypraw, ich organizator, tych, które prowadził Wojciech Cejrowski, Boso przez świat. Makaron, tak na ciebie zawsze wszyscy tutaj mówiliśmy, tak, i mówimy, towarzyszył Cejrowskiemu przez też wiele lat, prawda? 126 odcinków. Ile lat to było? Oj, 7 chyba, już teraz nie pamiętam. To, już było, to też już było dość dawno temu. Ale ty już wtedy jeździłeś jako zaprawiony podróżnik. Tak, ja już wtedy, myśmy jeździli w miejsca, wiesz, myśmy jeździli w miejsca, które albo ja dobrze znałem, albo Wojtek. Więc to było o tyle łatwiejsze, ale zawsze to był taki wariant rozszerzony, czyli do tego miejsca, do którego żeśmy znali, to żeśmy docierali i stamtąd jeszcze... Wiesz, dodatkowe, nowe tematy się zawsze pojawiały z tego miejsca. Bardzo ważna część twojego życia? Wiesz co... Czy bez przesady? To znaczy tak. Tak cię nie można medialnie definiować? Rozpoznawalność medialna moja wzrosła, aczkolwiek i tak uważam, że ja się nie wychylam, bo jest zasada cicho jedziesz, dalej dojedziesz. Natomiast na pewno wtedy ludzie z nas usłyszeli makaron, pan makaron, że ktoś taki jest. Bo Cejrowski często mówił, prawda, przed kamerą, a makaron coś, makaron tutaj tak, spróbuję. Tak, tak, tak. Nie, wiesz co, to były bardzo dobre czasy, dlatego że no, podróżowaliśmy bardzo dużo. No, 126 odcinków to jednak jest programu, to jest dużo. I te odcinki były ciekawe. Wiesz, no to były, był produkt były. Idealny dla tamtego czasu, tak? W tej chwili prawdopodobnie... By się to nie sprawdziło. By się nie, ta formuła nie sprawdziła. Natomiast to było... Dla mnie to był bardzo dobry czas. Ja to wspominam naprawdę z przyjemnością. A oczywiście mnóstwo problemów wszelakich, tak? Czy to z operatorami, czy to z dźwiękowcami, którzy no niestety... Chorowali? To raczej chodziło o to, że w TVP nie było kadry, która by była przyzwyczajona do ekstremalnych warunków, tak? A ekstremalne warunki, to nie chodzi mi o to, że trzeba było siedzieć na 7000 w mrozie, tylko na przykład w dżungli, w wiosce, w kompletnej izolacji, gdzie ten operator już wiedział, że za... Nie wiem, za 3 dni będzie samolot, tak? Ale za 3 dni zaczynał padać deszcz i deszcz padał przez następny tydzień i pas rozmiękał i było wiadomo, że dopóki pas nie wyschnie, to nikt po nas nie przyleci. Kończyło się żarcie, kończyło się coś tam, zaczynały pleśnieć buty, koszulki, pachy i wszystko po kolei. I wiesz, i jakieś takie przerażenie następowało. Trudno było, czas trudne do zniesienia to było dla niektórych ludzi. No. Dla mnie to było jak gdyby oczywiste, no, że samolot nie przyleci, bo pada deszcz i jest miękko. No. Ale niektórzy sobie z tym nie radzili. Powiedziałeś, że pleśniały pachy? No, wszystko pleśnieje. No. Naprawdę? No. Dobrze, to nie wchodźmy w ten wątek. Sławku, najwspanialsze wspomnienia z tych 7 lat z Cejrowskim? O, wiesz co, to było dużo. No, ja uwielbiałem, mamy czas, także możesz bajać. Tak. Słuchaj, to było tak. Pierwszy odcinek, pojechaliśmy do Ekwadoru. To było fajne, no ale jak gdyby Ameryka Południowa dla mnie była bardzo dobrze znana, bo ja w tej Ameryce Południowej w sumie mieszkałem 2 lata. To nie były jakieś nowości. Oczywiście były jakieś nowe plemiona indiańskie, nowe miejsca, ale to było takie oczywiste, nie? Natomiast no, genialny wyjazd to był wyjazd na Vanuatu. Melanezja, 4 godziny za Australią, taka egzotyka pełna, bardzo ciekawe spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi. Wiesz co, spotkaliśmy nawet, no oczywiście, że, znaczy inaczej, Polaka już nie spotkaliśmy, który na Vanuatu, tam był, tak? Tak, który tam był, że tak powiem, królem. Był Polak tam królem swego czasu? To ja tak mówię. Wiesz co, był kapitan Maciek, opisywany w książce przez chyba Wolniewicza, o którym ja czytałem dawno, dawno temu. I kapitan Maciek to był kapitan marynarki wojennej brytyjskiej, który był, służył w Australii. Tak mi się wydaje. Może troszeczkę coś tam naginam, ale mniej więcej to tak było. Który po wojnie został na Vanuatu, ożenił się z Brytyjką i zorganizował pierwszą flotę, która takich małych kabotażowych statków, która zaopatrywała te wyspy, no w różne rzeczy przemysłowe. I oni tam wszyscy go uważali w ogóle, wiesz, za cudotwórcę, dobrodzieja. I niestety on zmarł chyba 2 lata przed naszym, 3 lata przed naszym przyjazdem, natomiast była jeszcze jego żona. Były różne dziwne osoby, które... I rozmawialiście z nią, tak? Tak, tak, z Angielką. I szereg takich, wiesz, jedna osoba nas przekazywała drugiej i wyobraź sobie, że trafiliśmy do domu stojącego na krawędzi oceanu, gdzie było 2 Rosjan, merchantów sztuki i u nich w domu stały abakany. Najprawdziwsze z najprawdziwych. Na Vanuatu. Coś niewiarygodnego. Wyobrażasz coś takiego? No w ogóle... Coś niewiarygodnego. No to kontynuuj. No, Vanuatu to jest numer jeden. Tak. Numer dwa... Vanuatu było numer jeden. No, numer dwa to był oczywiście Meksyk. Dlatego, że Meksyk to jest... Dumny Meksyk. Meksyk dla mnie to jest moja młodość. Mm-hmm. Bo ja wyjechałem do Meksyku mając 19 lat, właśnie z warszawskim klubem płetwonurków na pierwszą dużą wyprawę na 6 miesięcy. To też ułatwiało wyjazdy, prawda? Tak. Bardzo. No, no bo tak, tak. No... Nie musiałeś podpisywać dokumentów, żeby zostać tajnym współpracownikiem, żeby wyjechać, nie, prawda? To była taka sytuacja jak z Himalajstami, tak? Ta. Oni wyjeżdżali się wspinać, myśmy wyjeżdżali nurkować, I to było... To był taki paszport, prawda? Tak. Niestety nie było żadnych dotacji, więc myśmy wszystkie... Jak byście organizowali pieniądze na te wypady? Prace podwodne. Mm-hmm. Myśmy wszyscy mieli uprawnienia, także ja... Ale tutaj w kraju te prace podwodne wykonywaliście. One były dobrze płatne? One były wtedy bardzo dobrze płatne. Trochę tak jak z Himalajstami, którzy kominy Ale myśmy kominy też malowali. I tam malowali, myśmy też malowali kominy, petrochemia w Płocku, Kawęczyn, wiesz, różne takie rzeczy, bo no ja byłem w speleoklubie, także miałem też przeszkolenie pełne wspinaczkowe, znaczy linowe, powiedzmy, do prac linowych. Wtedy troszeczkę to było nie tak sformalizowane jak teraz. Dopiero wtedy się przepisy tworzyły przeróżne, więc było nam trochę łatwiej. No i oczywiście te zarobki były takie, że no, przez rok pracy można było zarobić na 6 miesięcy wyjazdu do Meksyku. Wspaniałe. A mało tego, ja tam popłynąłem statkiem. Okay. Z samochodem marki Tarpan. Jeżeli ktoś z Państwa nie widział nigdy tarpana, to proszę wygooglować. Nie mówię o honkerze, tylko o zwykłym rolniczym tarpanie z napędem na dwa koła. No, piękny trapez na kółkach. Z pontonem Gryf i silnikiem Wietyrok, sprężarką z NRD, polskimi butlami. Popłynąłem statkiem z moim kolegą razem, a... Ale bezpośrednio z Gdyni do Meksyku? Z Gdyni? Nie, nie. No miało być bezpośrednio, ale skończyliśmy w Sawanach, w Stanach. I z Sawanach przez Nowy Orlean, w którym żeśmy zostali tydzień, wjechaliśmy potem przez Brownsville do Meksyku, w Teksasie do Meksyku i wzdłuż całej Zatoki Meksykańskiej, wciąż jeszcze, dojechaliśmy do Veracruz, spotykając się z Polakiem Jurkiem Janasiewiczem, który tam pracował w zawodowej szkole nurkowej i mieliśmy do niego kontakt. I to było takie nasze pierwsze zatrzymanie w Meksyku i pierwsze nurkowanie właśnie na rafach koralowych. Jak ty pamiętasz ten Meksyk? Pierwsze to raj, z Meksykiem. Raj. No tak. Słuchaj, dla mnie to było... Pamiętaj, że ja miałem 19 lat. Pamiętam. 190 centymetrów wzrostu. Byłem blondynem, nie tak jak teraz. Młodym chłopakiem. Wpadłem w miejsce, gdzie jest niebieskie morze, biały piasek, zielone palmy i piękne dziewczyny. I muza taka, że wiesz, że no, hot wszystko było, kapitalne. Ja to jest no to takie, raj, tak. No, 6 miesięcy, po tych 6 miesiącach ja wróciłem samolotem, koledzy wrócili. Przepraszam, że ci przerwałem kiedyś na wakacjach wiele lat temu w Meksyku i rzeczywiście a propos oczu, to oni bardzo są wyczuleni, cały czas zwracają uwagę na niebieskie oczy. No, ja niestety niebieskie oczy nie, ale cała reszta tak. I blond włosy miałeś za to. Tak, blond włosy jeszcze wypalone takie od słońca. Myśmy z tego Veracruz przejechali na Yucatan, najpierw do Meridy i tam robiliśmy pierwsze nurkowania w cenotes i później na wybrze. Czyli w cenotach? W cenotach, czyli czyli w tych jaskiniach zalanych. Ze słodką wodą. I teraz się zacząłem parę lat temu robić research i okazało się, że byliśmy pierwszą europejską wyprawą, która nurkowała w jaskiniach. Który to był rok? 83. Bo nurkowali wcześniej tylko Amerykanie. A potem zaczęli przyjeżdżać Anglicy, ale to było wszystko 5 lat później. Więc nawet nie wiedząc... Czyli byłeś pionierem nurkowania w cenotach europejskim. Tak, to było takie, wiesz, jeszcze era nurkowania przaśnego w porównaniu z tym, co się dzieje w tej chwili, czyli tam skutery, kołowrotki, rebrizery, czyli takie komputery. Tak, takie organy. Tak, do nurkowania w ogóle cuda. Myśmy mieli butle zwykłe, linę w worku, którą żeśmy rozciągali i tam żeśmy próbowali latarki w ręku. No. Niebezpieczne przygody podczas nurkowania? Wiesz co... Szczerze, nie miałem nigdy. Nie miałem nigdy takich, znaczy jaskiniowych przygód. No myśmy się strasznie pilnowali. No bo to jest niebezpieczna aktywność. To jest bardzo niebezpieczna aktywność. Na szczęście w tamtym wydaniu jest o tyle fajniejsza, że przynajmniej jest ciepło. Bo nurkowanie na przykład w jaskiniach tatrzańskich to jest... Anglicy w ogóle nazywają nurkowanie jaskiniowe najobrzydliwszym sportem na świecie. Bo nie dość, że się wiesz, taplasz się w błocie, że jest zimno. Jeszcze jest bardzo ciasno i z reguły te te syfony, czyli te fragmenty korytarza zalane wodą, są po przejściu pierwszego nurka kompletnie nieprzeźroczyste. Woda jest nieprzeźroczysta, nic nie widać. Idziesz po linie po omacku. No to, więc to już trzeba mieć zacięcie jak cholera. Totalne. To już dla freaków, mówiąc wprost. No ale i właśnie to wymaga jednak bardzo precyzyjnego przygotowania takiego nurkowania. Nie ukrywam, że tamte nurkowania były łatwe, ale myśmy też nurkowali jako WKP, czyli ten klub łetwonurków w tatrzańskich jaskiniach i speleoklub. I stąd powstała w ogóle sekcja ratownictwa, nurkowania jaskiniowego w Toprze później, którą tam żeśmy rozkręcali na początku. Trzeba było ratować? Czasami tak, nurków. No wiesz, ja brałem też udział w tej takiej bardzo słynnej akcji nurkowej, czyli piąty syfon Bystrej, czyli jaskinia Bystra jest ujęciem wody dla Zakopanego, czy była, może już teraz się to zmieniło, nie wiem. I tam nurkowała dwójka speleologów, jeden Polak i jeden Słoweniec, no i Słoweniec nie wyszedł. I myśmy zostali poproszeni, tam prowadziliśmy akcję ratunkową przez 2 tygodnie. Nie daliśmy rady przejść ostatniego syfonu. On został potem przez jednego z naszych speleologów, takiego dobrego geologa, zlewarowany, czyli woda została wężem jak gdyby spuszczona z kilku, ale zostały 2 ostatnie syfony, bo tam było 5. I przyleciała grupa żandarmerii, ratownictwa żandarmerii francuskiej i dopiero wyciągnęli go. Natomiast myśmy go wynosili potem. Tak. To w ogóle była słynna historia. Film nawet powstał dokumentalny. No taka smutna, bo ta rodzina przyjechała, oni cały czas uważali, że on żyje. A to było raczej wiadomo, że to jest wykluczone. No to szybko się wszystko odbywa. No to zresztą. Oczywiście. No, ale wróćmy do Meksyku, bo tam przynajmniej było przyjemnie. Tam było przyjemniej. Tam żeśmy nurkowali w różnych jaskiniach. Takie w ogóle nurkowania były nietypowe, bo... A, to może jeszcze inaczej powiem. Ja w tym Meksyku przemieszkałem 1,5 roku albo więcej. Ale nie ciurkiem, bo przyjechałem po tym wyjeździe w 83 roku do Polski. Pewnie musiałeś się też meldować. Tak, bo tam ten paszport nie można było wyjechać, znaczy można było raz wyjechać w nieskończoność, natomiast trzeba się było meldować, oddać paszport. Stąd ten zwrot paszport w jedną stronę. Tak, tak, paszport trzeba było oddać i wystąpić o drugi. Najlepiej jako klub. I ja tutaj nie dostałem się na studia, bo przyjechałem jakoś tak w czerwcu, wiesz, przed samymi egzaminami oczywiście byłem nieprzygotowany, więc niewiele myśląc wziąłem ten paszport i natychmiast wyjechałem drugi raz do Meksyku, już tam z trójką kolegów, tylko też na Jukatan, na nurkowania jaskiniowe. No i tak, wiesz, jakoś mi się udawało. Potem już jak wróciłem, to się dostałem na studia, byłem spokojny, no bo to były też te czasy, że jak nie studiowałeś, to szedłeś do Meksyku. To w kamasze, tak jest. Tak, no. A nie, to nie było takie wojsko fajne, jak wiesz, jak się w kinie ogląda. No tak myślę. Słuchaj, pamiętam też, że jak Darek Urbanowicz, dzięki któremu ciebie poznałem, mówił o tobie, że jesteś też poszukiwaczem skarbów. To jest zbyt górnolotne? Czy rzeczywiście tak jest? Tak było? Wiesz co, no to jest taki fajny temat bardzo. Bo fajny, znaczy najlepiej jest być znajdywaczem skarbów niż poszukiwaczem. A znalazłeś? No tam to zależy. No nie były to sztaby złota niestety. Natomiast no był taki moment w życiu, który też wspominam fantastycznie. To było tak... przełom XX i XXI wieku akurat, sama końcówka, z moim wspólnikiem, bo prowadziłem wtedy taką dużą firmę, która, znaczy dużą, no a może dużą w sumie, jak na tamte czasy, która wakacyjnie obsługiwała korporacje. Robiliśmy takie wyjazdy incentive po całym świecie, wiesz, od Jemenu, przez Borneo, przez jakieś właśnie Amerykę Południową, Afrykę, wszędzie. Albo samochodami terenowymi też woziliśmy ludzi, no, to były jeszcze takie pionierskie czasy, bo nikt tego nie robił. W tej chwili takich firm to jest w ogóle na pęczki, nie? I to się wszystko trochę zmieniło. No ale tam po 5, powiedzmy, latach tej działalności, ja mówię, słuchaj, no musimy coś wymyśleć takiego, że będzie nas to wyróżniało od całej reszty. I mówię, kupimy statek. Jaki statek? Ja mówię, najlepiej to żaglowiec taki, może trochę mniejszy niż dar młodzieży, ale to by było super. No i najpierw zaczęliśmy szukać żaglowca, ale to nam nie bardzo wychodziło, zresztą, wiesz, to finansowo było też poza zasięgiem. Trudne do spięcia. No tak, bo to jeszcze kupić to pół biedy, ale potem to trzeba utrzymać, tak, nie? No i koniec końców, żeśmy znaleźli wielorybniczy statek norweski z 1905 roku. Czyli zabytkowa łódź. Zabytkowy, tak. Który był wykorzystywany przez taką organizację podobną do Greenpeace'u, tylko bardziej lokalnie działającą w Anglii, która się zajmowała, jak była katastrofa ekologiczna i na przykład, wiesz, ropa wyciekła i zwierzęta były, cierpiały, no to oni zbierali te zwierzęta, ten statek był przystosowany do tego, żeby je tam wymyć, doprowadzić do stanu użycia i wypuścić, ale ta organizacja zbankrutowała. Kupił ten statek gość, który go zakotwiczył na środku kanału i piracką radiostację prowadził, bo to była między strefa, wiesz, nie podlegająca żadnej jurysdykcji. Aha. W związku z tym mógł sobie tam robić. Więc miał co tam, chciał. Tak, miał tam studio radiowe. A dla kogo była słyszalna ta radiostacja? Dla Anglików. Dla Anglików, tak, tak. I, ale to też jakoś tam nie poszło. No i ten statek był wystawiony na sprzedaż. Myśmy go stosunkowo tanio kupili. Oczywiście rok pracy nas kosztowało. On stanął pod żurawiem w Gdańsku, przy Muzeum Morskim. Tam żeśmy wspólnymi siłami go doprowadzili do użytku. No i udało nam się załatwić pierwszy kontrakt z TVN-em. Z telewizją, tam był, oni chcieli zorganizować klub przygód, no więc żeśmy im powiedzieli, że klub przygód najlepiej jest zrobić w Tunezji, zaczynamy na statku, cała baza będzie na statku, potem się przeniesiemy na pustynię, no i oni to kupili, to był świetny pomysł, popłynęliśmy do tej Tunezji oczywiście z przygodami z tego Gdańska, ale dopłynęliśmy. No to było jeszcze przed tym twoim cyklem scejrowskim? Tak, przed. Tak, tak, to, był, to było dokładnie, to był chyba rok 2000 albo 2001, już tak nie pamiętam dokładnie. No, jakoś tak. I zrobiliśmy ten klub przygód Tenbitu, to się tak nazywało. Na tym statku wielorybniczym. Na tym statku, tak, bo tam było już, tam były kabiny na 21 osób, 6 osób załogi, no tak, wiesz, pontony, wszystkie zabawki, jakie można sobie wyobrazić, czy można by było spadochron do ciągnięcia za motorówką. Oczywiście sprężarki do nurkowania, butle, wszystko, co tam, co było trzeba, bo generalnie to ja chciałem zrobić taki statek, wiesz, jak miał Cousteau i płynąć dookoła świata, żeby klienci przyjeżdżali, no i żebyśmy z tego mogli żyć, ale no, jakoś Polacy byli niechętni, myśmy mieli głównie klientów Czechów, nie wiem z jakiego powodu. Wiesz co, pewnie z tęsknoty za morzem. No, no tak, być może, ale wiesz, no, ogłoszenia były wszystkie w polskich gazetach. I potem, no to ciekawe, że żeście Czechów wozili. Tak. Ale fajnie. Bo a Węgrów nie? Nie, Czesi, tak. I potem stanęliśmy na morzu, przepłynęliśmy przez kanał Suezki, stanęliśmy na Morzu Czerwonym. Aha. W Hurgadzie, staliśmy w Hurgadzie i w Szarmaszych i pływaliśmy, ponieważ Egipcjanie nie mogli, a myśmy, ponieważ byliśmy pod inną banderą, nie egipską, to mogliśmy pływać, gdzie chcemy. I pływaliśmy jako jeden z nielicznych statków wtedy, chyba nie, jeden z dwóch tylko, bo jeszcze Włosi pływali, do Sudanu. Gdzie no było nurkowo, to było kompletne Eldorado w porównaniu z Egiptem, to tam w ogóle, wiesz, szaleństwo. No dziewiczo po prostu. Tak, tam nie było nurków i pływaliśmy na taką rafę. A pod wodą, że rozumiem, super ciekawie. No. Świat podwodny wspaniały. Nie, no tam w ogóle była, wiesz, nie, wtedy w Egipcie też jeszcze było dużo lepiej niż w tej chwili, ale ten Sudan, no to był kompletnie odjechany, nie? No ja tam to Morze Czerwone, to miałem porównanie, no bo byłem chyba w 84 czy 5 roku pierwszy raz i potem jeździłem dosyć często. To też jest osobna historia, bo wtedy były studenckie bilety w locie. Rozumiem, że dużo tańsze. Tak, no w ogóle jakieś tam, wiesz, śmieszne pieniądze. Naprawdę? Tak. Tak. Myśmy latali... Lot był wtedy innym lotem. Tak, myśmy latali czwartek wieczorem do Kairu i wracaliśmy w poniedziałek. I to wszystko było za naprawdę takie... To był city break w tamtych czasach. No. Za śmieszne pieniądze. No. I z Kairu autobusem do Hurgady, czy obok, do jakiegoś jeszcze niżej tam do Kuseir, tam nurkowanie... I z powrotem do Kairu autobusem, samolot do Warszawy. Ale tylko nurkowanie czy jakiś kandelek? No, no słuchaj, no, taki bilet kosztował 2 butelki whisky. O red. No. To sobie wyobrażam, no, jak to było atrakcyjne. No. No. Mieliśmy specjalnego pana inżyniera na placu Ertahrir i po prostu prosto z samolotu żeśmy jechali do pana inżyniera, obojętnie czy to była trzecia w nocy, bo ten samolot jakoś tak wiesz, lądował o bandyckiej porze. Tam się dawało panu 2 flaszki, za to się dostawało odpowiednią ilość tych funtów egipskich albo dolarów. jechało się na nurkowanie, wracało, wsiadało samolot i za 2 tygodnie, wiesz, powtórzenie procederu. Wspaniały czas. Nie, no było w ogóle wariactwo. Jak ja teraz opowiadam, to nikt nie wierzy. No trudno w to wierzyć, wspaniałe. Tak było, proszę państwa, naprawdę. Widzę prawdę w oczach makarona. Tak było. Natomiast myśmy o tym Sudanie ci jeszcze wspomnę, tak, że myśmy pływali. Chciałbym tam zanurkować, ale rozumiem, że dzisiaj też już nie jest tak atrakcyjnie. Wiesz co, przede wszystkim jest wojna, tak? Jest, znaczy, to jest tak, tam grupa Wagnera pilnuje kopalń złota, no przede wszystkim. Mhm. Więc, to jest wykluczone. No nie, i oni się tam między sobą oczywiście też tłuką, ale to jest spowodowane, no jak zwykle, kasą. Natomiast wtedy było w miarę spokojnie. Myśmy pływali na rafę, która nazywa się Shabrumi. I to jest bardzo ciekawe miejsce, bo tam chyba w 60-tych latach, nie pamiętam, ale to jest łatwe do sprawdzenia, Jacques Cousteau założył taką podwodną bazę, habitat, gdzie prowadzono eksperymenty życia człowieka pod wodą. To się nazywało Precontinent 2. I po tej bazie, na tej rafie zostały, powiedzmy, ruiny, no bo nie wiem, jak to inaczej nazwać, pozostałości tej bazy. No większość jest oczywiście rozwalona, bo ona jest stosunkowo płytka, płytko na kilkunastu metrach, ale jest tam prawie nietknięty, czy był wtedy, te 20 lat temu, prawie nietknięty garaż nurkującego Spodka, czyli takiej łodzi podwodnej, którą Cousteau sobie wymyślił, i ona służyła do transportu ludzi pomiędzy statkiem a bazą, albo żeby zanurkować gdzieś głębiej i zobaczyć, bo ona stała tak na samej krawędzi rafy, a tam się urywa do jakichś 300 metrów ta rafa, więc to było super. No zrobiłem tam genialne zdjęcia, jedno nawet było na rozkładówce w Newsweeku właśnie stamtąd. Gratulacje. Także to było to fajne, super nurkowania. No i wiesz, i fajnych ludzi mieliśmy też na tym statku. Ale zaraz, zanim o nich opowiesz, bo to jest na pewno fascynujący wątek, no to z tymi skarbami. Czy by się udało powiedzieć, że tak? No tak. No więc pływaliśmy sobie po tym Morzu Czerwonym w tą i z powrotem. Ja oczywiście nie mogłem tak być każdego dnia na tym statku. Musiałem wracać też, no... Rodzina, tak? No rodzina to jedno, ale pilnować biznesu, no bo przecież ten statek nie był za darmo. On palił tonę paliwa na dobę, więc nawet jak w Egipcie paliwo było tanie, no to trzeba było za to płacić. Klienci byli, nie byli, to różnie, więc tutaj myśmy tą firmę prowadzili cały czas. No i w międzyczasie to był taki ten przełom wieków, to był taki raczkujący internet. To znaczy on był, on istniał. Oczywiście wszystko maile się wysyła i tak dalej, ale ta sieć nie była tak rozbuchana jak teraz, no, nie? Pamiętam doskonale, no. Tak. I ja tam grzebiąc sobie w biurze w tym internecie, znalazłem amerykański portal poszukiwaczy skarbów, co się nazywało Treasure Hunting, czy treasurehunters.org. No i tam, wiesz, zacząłem przeglądać te posty. No i patrzę, że tam się ogłaszają goście, że mają tam motorówkę przy Florydzie i że tam można ich wynająć do poszukiwania skarbów. Ja mówię, kurczę, przecież ja mam statek. Nie jakąś motorówkę. No już ten harpuner miał 40 metrów długości. To był normalny statek. Był normalny statek, który pływał. Wiesz, w dawnych czasach on pływał na Antarktydę przecież, na polowania na wieloryby, na King George'a. No to tam wiesz, wziąłem zdjęcie, opisałem, że ma tyle i tyle miejsc, tyle i tyle nurkowych, tyle butli, ponton, klatkę na rekiny składaną i tak, wiesz, w ogóle co tam jeszcze. I że jak jesteśmy gotowi się, stoimy teraz na Morzu Czerwonym, ale możemy się wybrać w każde miejsce, jak ktoś zapłaci, nie? Słuchaj, po pół godzinie dostałem maila. Czy bym nie popłynął na Borneo? Mówię, Popłynąłbym, no, ale to długo i drogo będzie kosztowało. No, ale gość mówi, dobra, ale ja chcę zobaczyć statek. Ja mówię, no to wiesz, to się umówmy. Pakuj się w samolot. Ja się pakuję, dzisiaj jest poniedziałek, umówmy się na środę w Egipcie. Chcesz zobaczyć, to zobaczysz. Już nie pamiętam, czy byłem w Egipcie wtedy, czy myśmy przepłynęli na Morze Śródziemne i czy on nie był w Tabarce, w Tunezji. No, ale wszystko jedno, gdzieś. Basen Morza Śródziemnego. Tak. No i facet, wiesz, przyjechał, obejrzał. No ja mówię, no dobra, no ale wiesz, to trzeba zapłacić za to, bo to nie jest tak, że pogadamy, tak. Ja popłynę, a ty potem powiesz, że cię nie ma. Oddam ci później, tak. On mówi, dobra, bo wiesz co, ja mam taką firmę, ja sprzedaję odrzutowce. Ja mówię, tak? No fajnie, nie? Się okazało, że gość ze Szwajcarii, który kiedyś tam pracował w Airbusie i ma taką firmę, że kupuje używane pasażerskie samoloty, przerabia je na super luksusowe salonki i sprzedaje do szejków i wiesz, okay. Bardzo dochodowy biznes. Bardzo. No ale tak, wiesz, ja się go pytam, słuchaj, ile ty tych samolotów sprzedajesz w roku? No bo tak sobie wyobrażam, jak sprzeda trzy, to i tak ma jakieś miliony z tego, nie? A on mówi tak 60, 70. No nie, no. Niemożliwe. On mówi, no tak, no wiesz, to teraz jest jakiś taki milioner boom. Absolutnie, tak. Tak. Notabene teraz, teraz mieszka na katamaranie i pływa po Polinezji francuskiej. Wśród paru. Cały czas macie kontakt? Od czasu do czasu coś tam, wiesz, się spotykamy. Rozumiem, że ta znajomość zakończyła się pozytywnie. Oczywiście, tak, bo wiesz, wpłacili zaliczkę na tą podróż, potem tam w określonym momencie płacili tyle, ile miało być. To byli Szwajcarzy, Francuz i ktoś tam jeszcze. Zabrali ze sobą też archeologa i załatwili wszystkie oficjalne pozwolenia, bo ja mówię, wiesz... No, czyli zdjęli z ciebie dosyć kłopotliwą rzecz, prawda? Tak, bo ja mówię, przecież no nie popłynę szukać skarbów, człowieku, jak wy sobie wsiądziecie w samolot, a mi zaaresztują statek i tam zostanę do końca życia. W jakiejś Indonezji, Malezji czy gdzieś indziej na Morzu Południowochińskim. Posądzony rozmaite rzeczy. No więc oni załatwili tego archeologa, załatwili wszystkie kontrakty, jak mi przysłali, że to jest, tak powiem, na oficjalnym tym, to ja mówię, no to wpłyniemy, tak? No i załoga oczywiście podniecona strasznie, no bo to taki rejs jednak poważny, przez całe Morze Czerwone, przez Ocean Indyjski. Czyli najpierw wypłynęliśmy z Hurgady do Adenu, w Adenie tankowanie, tam nam zatankowali ropę chrzczoną wodą, bo powiedzieli, jak żeśmy się zaczęli awanturować, że coś tam jeszcze nam złego dali, nie to, cośmy zamawiali, to nam powiedzieli w ciepłych słowach, żebyśmy spadali, bo właśnie Polacy przylecieli do Afganistanu i walczą z muzułmanami, to oni nam nalali taką ropę. W ramach, że tak powiem, miłości do nas. No ale dopłynęliśmy jakoś do... Na tej chrzczonej ropie. Tak, na Malediwy i to już w monsunie, ponieważ statek miał prędkość maksymalną... W monsunie, czyli w porze monsunowej. W porze monsunowej z wiatrem w twarz, powiedzmy o tak. Statek miał prędkość maksymalną 11 węzłów, a wiało 9, w związku z tym czasami mieliśmy prędkość do przodu dwa węzły, czyli powiedzmy 5 km na godzinę. Trochę nam zeszło. Musieliśmy dlatego tankować na... tak jak na ekomotorówkę. Na Solinie. Dokładnie. Tankowaliśmy na Malediwach i z Malediwów popłynęliśmy do Indonezji, na Penang chyba. Tam było drugie takie no, poważne tankowanie i tam przylecieli właśnie Szwajcarzy i popłynęliśmy dalej w bliżej nieokreślone miejsce na Morzu Południowochińskim, gdzie mieliśmy szukać cyny, wraków, które były wypełnione cyną, bo tam były kopalnie cyny w całym tym rejonie. Od bardzo dawnych czasów i no najpierw nastawiliśmy się na to. Ja miałem boczny sonar skanujący, to jest takie urządzenie jak powiedzmy jak podwodny radar, który potrafi wykryć kształt wraku i też tam różnicował, czy to jest wiesz, tam metal, czy to jest skała, czy to jest piasek. No ale nic, no pływaliśmy, nic nie było. W tym czasie było 11 wypraw w ogóle australijskich, amerykańskich w tym rejonie, które też szukały. W tym celu, tak? Tak. To jest wbrew pozorom dosyć popularny proceder. No ale gdybyście znaleźli tę cynę, to co moglibyście ją ze sobą zabrać? Tak, nie, to jest najlepsze, co moglibyśmy znaleźć, dlatego że to nie podlega żadnym archeologicznym badaniom. To po prostu wjeżdżasz do skupu złomu i sprzedajesz. I masz do tego prawo, tak? I masz do tego prawo. I, rozumiem. Wiesz, i dzielisz się tylko z rządem według tego, co masz w kontrakcie, nie? Okay. Płacisz jakiś tam podatek. A to cenny metal. No ale niestety tego nie było. No i tak po miesiącu... Czekam na drugie dno. Po miesiącu tych poszukiwań oni też już zaczęli tracić, bo dla nich to były takie forma, wiesz, wakacji. Oni byli bogaci ludzie, oni postanowili przeżyć przygodę, tak? A nie chcieli też milionów wydawać, dlatego wynajęli mnie, a nie na jakiś... Ale to dobrze, to nie czułeś presji też z ich strony. Nie. To fajne było bardzo. Presja to była trochę, wiesz, piraci i te rzeczy, bo to jednak był ten rejon ciśni na Malaka i tak dalej. To tam bywa było, niebezpiecznie to. Było bogato. Natomiast oni w pewnym momencie mówią, słuchaj, to płyniemy do portu, zostajecie na tydzień, my lecimy do Singapuru, z tym archeologiem, posiedzimy w archiwach, poczytamy gazety, zobaczymy, co z tego wyniknie, bo jak nie, no to jest, to trzeba wracać. No ja byłem niezadowolony, bo ja chciałem ciągnąć dalej do Australii. Już byłem tak, wiesz, tak blisko. I z Australii przez Pacyfik, przez całe, wiesz, wszystkie wyspy Pacyfiku do Panamy. No ale mówię, dobra, no co, no nic nie wymyślę. Pojechali do tego Singapuru i po tygodniu wrócili. Zrobili research? Tak, zrobili research, mieli gazety, kserokopie gazet tam sprzed 200 lat czy 300. Świetny taki historyczny research, to była kwerenda, proszę państwa, nie research. Tak, powiedzmy sprzed 200 lat to było, tak, bo 1700 któryś. I słuchaj, i tam mieli 10 opisanych katastrof, które były opisane przez rozbitków, przez tam holenderskich czy angielskich oficerów. I one były tak dosyć precyzyjnie, że tam wyspa taka i taka, taka zatoka. Tu jak patrzyłeś na czarną skałę, to pod kątem 30 stopni stamtąd, jak miałeś namiar na jakieś tam drzewo czy inną skałę, to właśnie w tym miejscu ten statek zatonął. No nie? To jak w filmach przygodowych. Jak w filmach przygodowych. Ale no dobra, no to wiesz, jedziemy na pierwsze miejsce. Tam jest 43 metry. Jeszcze ci kasy makaron za to płacili. No wspaniale. 43 metry głębokości. Więc poza zasięgiem miejscowych nurków, bo wbrew temu, co rozpisują się na Facebookach różni znawcy, miejscowi nurkowie, tam jest takie plemię Bajao, to moje następne hobby, to potem opowiem. Oni nie nurkują tak głęboko. Oni nurkują generalnie w tej chwili na tyle, na ile im pozwala wąs ogrodowy i kompresor do malowania płotu, bo takim, w ten sposób nurkują. Więc to się zamyka tam na 20 metrach. Tak? A tam było 43. Słuchaj, po 2 godzinach znaleźliśmy wrak, który był stosunkowo nietknięty, to znaczy on się rozpadł przez 200 lat, bo to był drewniany statek, cały wypełniony skrzyniami. I na samej górze, na pokładzie koło sterówki był gliniany dzbanek, który ja wziąłem do ręki i nie mogłem go podnieść. Więc ten gliniany dzbanek na bank był wypełniony, powiedzmy, że srebrnymi monetami, które już skorodowały i nie było ich widać, było widać, że, jakaś, że jest coś czarnego. Ja niestety byłem na tyle głupi, że przywiązałem ten dzbanek do worka takiego, który się nadmuchuje powietrzem i wysłałem go do góry. A na miejscu na pontonie siedział mój załogant, który kompletnie nie zdawał sobie sprawy z tego, co leci do góry. Tak. I on to wziął za sznurę. A to było tak ciężkie, że ten sznurek pękł, jak go wyciągnął, zaczął wyciągnąć. No rozumiem. No i dzbanek poszedł, nie wiadomo gdzie. Jestem na 1000% przekonany, że on był srebrnymi monetami wypełniony. No dobra, ale tam były jeszcze te skrzynki. No właśnie. I te skrzynki to były drewniane skrzynki. Jak ekscytujące było otwieranie tych skrzynek? Słuchaj, one się, nie trzeba ich było otwierać, bo one się rozlatywały. One się rozlatywały, bo no to drzewo, drewno zgniło. Zgniło, tak. I jak się rozlatywały, to unosiły się kłęby czegoś. Ja to zacząłem, wiesz, z bliska oglądać i stwierdziłem, że to musi być herbata. Po prostu. Na środku była porcelana chińska. Ułożona jedna w drugą, miseczki włożone, tu 100, tu 200, tu 300, tu 500, tu 1000. Słuchaj, powiem tak w zaokrągleniu, kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Ja niestety byłem wynajęty. Porcelany chiński sprzed ponad 200 lat. Tak, to nie była porcelana, każda miseczka za $1000, broń Boże. To były miseczki rzędu $20 za sztukę. Ale były ich tysiące, mówisz tak. Tak, ale były ich tysiące. I miseczki, łyżeczki, jakieś no różnego rodzaju takie naczynia, zastawa. To był transport porcelany, który była wysyłana do Europy. I ona, tak jak teraz przesypujemy styropianem granulowanym albo folią bąbelkową. To co wtedy herbatą przesypywano? Przesypywali herbatą po prostu, rozumiem. Żeby one się nie ruszały. Jasne. I jak przyjeżdżali, to sprzedawali porcelanę i herbatę. No mądre. No, znakomity patent, nie? Zaczęliśmy wyciągać tego pojedyncze sztuki. Oczywiście to, co było na wierzchu, to było z reguły popękane. Tak. Nie było częściowo pozarastane koralem, takie brudne. No ale im głębiej, tym oczywiście lepiej. Musieliśmy zacząć używać eżektora, bo to było już zapiaszczone. Eżektor to jest taki rodzaj podwodnego odkurzacza, do którego się dostarcza z góry powietrze cienką rurą do grubej rury. I ta gruba rura na skutek tego, że powietrze ucieka do góry, to wytwarza ciąg, zasysa ten piasek i wiesz, no po prostu odkurzacz. To się trzyma w ręku i się odkurza. No ale tak po tygodniu tego odkurzania ci goście, co nas wynajęli, stwierdzili, że my to już jesteśmy za drodzy, że w zasadzie to ten kontrakt się za tydzień kończy, miał być przedłużony albo nie, bo tak było w kontrakcie, to oni już skorzystają z tubylczych sił, nurków, łodzi i tak dalej i sami będą też nurkować i że już nam podziękują. Także ja oczywiście miałem, i tak się, że tak powiem, przygoda skończyła, tak? Myśmy się zawinęli, chłopaki, ja już wróciłem samolotem, chłopaki wrócili znowuż na Morze Czerwone statkiem przez Ocean Atlantycki. Wróciłeś z poczuciem niedosytu. Wróciłem z poczuciem niedosytu, ale jednocześnie wiesz. Ale wiesz co, mój przyjaciel miesięcy... Paweł Januszewski mówi, że poczucie niedosytu jest najlepszym poczuciem w życiu. No okej, okay. No i tak myślę, że tak jest, dlatego, no to zaraz. No to dawaj, to dawaj. W każdym razie, wiesz, statek wrócił na Morze Czerwone z powrotem i pływał jeszcze z nurkami w Szarmaszych. Ja przyleciałem do Polski samolotem, no potem miałem kontakt z tymi Szwajcarami, więc mi powiedzieli tam dokładnie co, jak, gdzie, bo to też, ta porcelana była dosyć problematyczna, bo ona leżała ileś lat w morskiej wodzie, w związku z tym była przesycona. Jakby, chociaż porcelana nie powinna namoknąć, ale ona była namoknięta słoną wodą. Tak. W związku z tym, jak to się wyciągało na powierzchnię i zostawiało do wysuszenia, to krystalizowała sól w środku i to wszystko się rozlatywało. Pękało po prostu. Pękało. Tak. I oni wykopali doły, wyścielili je plastikiem, zawali słodką wodą i pakowali to, te wszystkie porcelanowe naczynia do środka. Żeby wypłukać sól po prostu. Przez to trwało tam z 5 miesięcy. Wiesz, no to długi proceder. I wymieniali tą wodę, potem to musieli oczyścić, potem to musieli zawieźć na aukcję do Singapuru, musieli to sprzedać, podzielić się z rządem zgodnie z kontraktem i czyli to i nie był jakiś tam wielki zarobek, tak? Ale jakiś nie, był. Nie, no na pewno, znaczy no nie, no myślę, że na pewno był, no ale to wiesz, no też kawał przygody, ja to bardziej no to rozpatruję to w takich... Absolutnie wspaniałe. No. Słuchaj, ja miałem jeszcze epizody takiego poszukiwania skarbów inne, takie bardziej, powiedzmy, skarbów naturalnych. Bo ja nurkowałem też w Gujanie za diamentami, jak w takim, wiesz, w rzekach. Z powodzeniem? Z powodzeniem, ale bez spektakularnych, nie, bez spektakularnych sukcesów. Poza tym zrobiłem to krótko, bo tam chłopaki jednak wszyscy chodzili z koltami. Narkotyki, gorzała, atmosfera, wiesz, na prawdziwy dziki zachód, Klondike, co jest fajne, jak się ogląda w kinie. Natomiast tak to się zastanawia, gorzej za każdym być bohaterem razem. Tego filmu. Tak, że to... No powiedzmy, była mocna przygoda, ale bardzo krótka. No, ale to było fajne. No wiesz, poza tym jeszcze nie oszukujmy się, ja tam miałem tych lat 30 parę, no to... Dorodka już była na świecie? Nie, no to dlatego jeszcze byłeś taki... Jeszcze, wiesz, można było sobie szaleć. No, potem też z Wojtkiem parę razy żeśmy byli w tych miejscach, gdzie ja tam przebywałem, to znaczy... W Brazylii byliśmy na barkach, które poszukują złota i na takich płuczkach małych w lesie, w dżungli, wiesz, w takich ukrytych strumieniach, gdzie goście mają jedną pompę spalinową i też przepłukują, ale urobek tygodniowy, muszę powiedzieć, mieli imponujący, bo mieli takie kostki po 0,5 kilo złota. To naprawdę? Jest, tak. I miałem to, mam to na, wiesz, dostarczę ci jeszcze zdjęcie, jeżeli to... No tak, to zobacz, jak wygląda kilogram złota takiego, wiesz, surowego na ręku. Tak jak pudełko zapałek, troszkę większe. No. I to jest kilogram, tak? Tak. Trochę większe. Taka gęstość, co? Wielka złota. No. Natomiast te większe ilości, to, bo robiłem też program z Przemkiem Kosakowskim. To też wiem, tak. No, i robiliśmy program w Kenii o poszukiwaczach złota nad jeziorem Wiktoria. No to jest horror, dlatego że oczywiście i w Gujanie, i w Brazylii... I no, w dużo Kajamerze. Patologii, prawda? Tak, ale horror dlatego, że to złoto, żeby odzyskać czyste złoto, używa się do tego rtęci, bo złoto z rtęcią się chyba nazywa amalgamatuje. Amalgamatuje, tak? Tak. I to jest jak gdyby się rozpuszcza, no tak? Czyli z proszku z mielonej skały, z którego się z reguły to złoto wydobywa, ze skały takiej bardzo twardej, to jest mielone i potem z tego proszku to jest odpłukiwane, zostają te cięższe części, ale one to jest, są jeszcze cały czas brudne, więc to trzeba potraktować rtęcią, żeby to wydobyć. No i oni to robią ręcznie, czyli ugniatają tą rtęć ręcznie razem z tą gliną, z tymi pozostałościami, bez żadnych środków ochronnych, bez niczego. Ale jak się dowiedziałem właśnie wtedy w Kenii, to wydobywają tylko, no powiedzmy, nie wiem, 30-40% z tego materiału skalnego. A reszta idzie na hałdę i te hałdy się tam są wyrzucane. Rtęć oczywiście idzie do rzeki. I ostatnimi laty Chińczycy oraz Hindusi zaczęli te hałdy wykupywać. I teraz, żeby wydobyć z tej hałdy złoto, to się używa cjanku. No i ten cjanek też jedzie do rzeki i do jeziora Wiktoria po użyciu. Więc koszmar. To nie są ilości w gramach, tak? To są ilości w tonach. Bo to przy każdej takiej kopalni, a kopalnia to jest przy każdej afrykańskiej wiosce, to jest to setki litrów tego idzie. No. Ja byłem przerażony, bo to nikt sobie nie zdaje sprawy z tego. Każdy z nas jest przerażony, jak teraz to słyszy. I do tego jeszcze kopalnie, które mają opanowane Chińczycy, którzy opanowują całą Afrykę, a chińskie kopalnie są jeszcze drut kolczasty, wieżyczki strażnicze, karabiny. Nikt nie wie, co nam się dzieje w środku tak naprawdę. To jest. Głos się jeży. Słuchaj, no to jest, niestety patrzę na zegar, zostało nam kilka minut, to może się tutaj, że tak powiem, podczepię pod ten wątek. Jak ty patrzysz, jako obierze świat, jako człowiek, który zna świat doskonale, zna go od lat, na katastrofę klimatyczną, która nadciąga nieubłaganie? Słuchaj, to jest bardzo trudny temat. Ja niby coś powinienem wiedzieć z racji swojego wykształcenia na ten temat. Wykształcenia, czyli? Geografii. Natomiast, okej, oczywiście tak, to wszystko idzie w złą stronę. Ocieplenie klimatu, wszystko co się z tym wiąże po kolei. Czy to jest zauważalne? I tak, i nie. Bardziej zauważalna dosłownie, naocznie, jest antropopresja, czyli presja, którą wywiera człowiek na środowisko, bo to są takie zmiany, które ja widzę okiem przyjeżdżając w jedno miejsce wielokrotnie, przebywając, widzę, jak to się wszystko zmienia. Przez te kilkadziesiąt lat. Od 83 roku, byłem pierwszy raz w Meksyku, tak? Ostatni raz byłem 10 lat temu, czyli to było 35 lat. Z wioski Playa del Carmen, Byłem w Playa del Carmen. No właśnie, gdzie było 17 domów i jeden bar, jak ja byłem. 17 domów trzcinowych. To jest 50 czy 100 tysięczne miasto w tej chwili. Tak. To jest kurort taki tętniący złym życiem. Od zera. Oczywiście to jest Meksyk. Hoteloza, jak ty mówisz. Tak, hoteloza absolutna. Meksyk jest w złym miejscu, Yucatan, dlatego że jest 40 minut od Florydy. Tak. I to było pierwsze, Cancun, Isla Mujeres, właśnie Playa del Carmen. No ale teraz Tulum, Akumal, to są wszystko wielkie miejscowości. Zaczynają być wielkie miejscowości. Tulum też się zmieniło, co? Bardzo. Ja w Tulum w ruinach jeszcze mieszkałem w namiocie w ruinach. I nikt mi nie powiedział, że nie można, bo tam się wtedy tak spało, nie? Ja pamiętam, że spałem w Tulum w takich domkach nad morzem z patyków. Coś przepięknego. Chyba najwspanialsze wspomnienie moje z całego życia. Czyli kontynuuj, bo na pewno nie zamknąć tego wątku. Więc wiesz, najbardziej widać te zmiany ludzie powodują. I nie oszukujmy się, to jest jednym z takich czynników bardzo silnym jest turystyka. Oczywiście oprócz tego są wydobycie wszystkich mineralnych środków, tych naturalnych zasobów, czy eksploatacja oceanów i to wszystko widać. Ja tak cały czas nurkowo porównuję, no bo wiesz, mam bardzo dobre porównanie. Jak byłem w 83 roku w Egipcie, w Hurgadzie był jeden hotel. Nazywał się jedna baza nurkowa. A co jest w Hurgadzie teraz? No wiesz, no, wiem, nie wiem jest. Ile tysięcy hoteli tam stoi. To dobrze. To... I pod wodą jest to samo. Ja to wiem. Znaczy tam było wszystko. A teraz jest niewiele. A teraz jest to coraz gorzej. Sławku, to jeszcze jedna rzecz, takie krótkie pytanie, krótkie odpowiedzi. Dla tych, którzy nurkują, naszych słuchaczy, gdzie byś polecał na szybko nurkowanie? No bo rozumiem, że już nie Egipt, tylko gdyby miał gdzieś... No oczywiście, no bo do Egiptu to wszyscy jeżdżą. Tak? Słuchajcie, tylko zupełnie inne nurkowanie, więc to nie jest tropikalny raj, ale jest cały czas bardzo ciekawy i bardzo dużo życia. Polecam wam, jedźcie na Azory, na wyspę Fayal albo na wyspę Pico. Tam są też bazy nurkowe. To jest nurkowanie w Atlantyku, ale to jest nurkowanie na środku Atlantyku. Możecie, jak się wam trafi, bo nie mówię, że to jest zawsze, to się zobaczy. Ja spotkałem śpiące kaszaloty. Kurczę. Śpiące pionowo. Czyli kaszalot. Podwodny biały kruk. Tak. Sławku, to tak. Na nurkowanie na Azory, a z kolei, gdy jest u nas ponuro i przykro, to Azory i Wyspy Kanaryjskie, prawda? To są... No, Wyspy Kanaryjskie są jak gdyby oczywiste. Czy mam was zachęcać, żebyście tam jechali, solidaryzując się z mieszkańcami Teneryfy? To nie. Tym bardziej, że wszyscy, no, przepraszam, 90% turystów trafia na południe, które jest też kompletną hotelozą. Mówiąc o Teneryfie akurat. Tak, mówię o Teneryfie. Ale na przykład Lanzarote. No, ale no właśnie, na przykład jest Lanzarote, są te mniejsze wyspy. One są genialne, to wcale nie jest miejsce na emeryckie wycieczki, broń Boże. Słuchajcie, na Teneryfie jest taki kanioning super. 40-metrowe zjazdy w litej skale. No bajka. Nurkowanie. Tylko na północ trzeba jechać, nie? Tak, na północ albo na środek. Na środek od strony Afryki. Tam jest tych kanionów zatrzęsienie. Paralotnie. I to takie poważne, z 2000 metrów się startuje, a ląduje się na plaży, więc tego lotu próbowałeś jest... oczywiście. Oczywiście. Jeszcze teraz sobie uświadomiłem, że nie porozmawiamy o twoim szybownictwie, o twoich osiągnięciach z Sebastianem Kawą niedawnych. Słuchaj, to nie, umawiamy się na dogrywkę. Nie da się. Tych 50 to była... lat podróży, wiesz, nagle tak hop. Skompresować. Proszę państwa, to była pierwsza część cyklu Ludzie ze Sławomirem Makarukiem. Obiecuję kolejną. Bardzo ci serdecznie dziękuję za tę piękną podróż, którą zabrałeś nie tylko mnie, ale naszych słuchaczy. Zazdroszczę ci tego, co widziałeś. Zazdroszczę ci tej niesamowitej energii, dobra, które płynie od ciebie. To jest coś cudownego. Dziękuję ci po prostu. Dziękuję bardzo. No, mam nadzieję, że państwo nie odebrali tego tak chaotycznie, ale to ciężko jest opowiedzieć całe życie w godziny. Ale ja powiedziałem, to by była tylko pierwsza godzina. Tych godzin jeszcze będzie więcej. Dziękuję ci bardzo. Super, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Krzysztof Łoniewski, Sławomir Makaruk. Autopromocja. 63. urodziny Trójki. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Tomasz Organek z Poglądu.